قادی راہ سرورا رہنما دستگیر، قادی راہ سرورا رہنما دستگیر، قادی راہ سرورا رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، قادی راہ سرورا رہنما دستگیر، قادی راہ سرورا رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، تیرے دیکھنے قدم اولیاء اصفیاء، تیرے دیکھنے قدم اولیاء اصفیاء، سرور سرورا پیر روشن ضمیر، سرور سرورا پیر روشن ضمیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں، ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں، نام سے تیرے پا اسیر، نام سے تیرے پائے رہائی اسیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تیری بخشش میرا عطا بے نظیر، تیری بخشش میرا عطا نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، تو ہے آئینہ سیرت مصطفیٰ، تو ہے آئینہ علیم و خبیر و بشیر و نذیر، تو علیم و خبیر و بشیر و نذیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماوقع، یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماوقع، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث آدم مدد المدد دستگیر غوث آدم مدد المدد